Trójka. Program trzeci. Czas na Nocną Polskę. Waryder Tomasz Żonda, witamy. W związku z tym, że dzisiaj ostatni dzień karnawału, to troszkę inaczej również będziemy grali zespół The Butels wraz ze mną w studio. Właściwie dwaj panowie, Andrzej Żuk-Żukiewicz i Piotr Jołowicki. Dzień dobry, witam. Witamy. Dzień dobry, witamy wszystkich. To, co było przed momentem, to The Butels, czyli wy. Tak, my. No tak, my. Z cytatami. Z cytatami wielkich artystów, nie tylko Beatlesów. Tak więc właśnie również... dobrze było to słychać w tym utworze przed momentem. No, dobrze było, dobrze było. Schody do nieba. Mam nadzieję, że jeszcze nie dla nas te schody do nieba. Ale... Ja tak miałem zabawną sytuację, kiedy widziałem się z Piotrem parę tygodni temu i rozmawialiśmy o tym, że może byśmy spotkali się w radiu, żeby pograć coś z tej waszej ostatniej płyty. I mówię do Piotra, wiesz, właściwie to jak masz mój telefon wpisany u siebie w komórce, no to, to na pewno się nie zmienił, bo ja nigdy nie zmienił numer telefonu. A potem pomyśleliśmy sobie, przecież w czasach, kiedy się widzieliśmy ostatni raz, w czasach Piotr Jołowicki Band, to jeszcze nie było telefonów komórkowych. No nie szeroko było. Dostępne. No właśnie, tak to było. To był jakiś początek lat 90. Tak jest. To prehistoria po prostu. Prehistoria. Zacznijmy od tego, co się z tobą działo w tym czasie. No przez ten czas zdążyłem nagrać jeszcze drugą płytę solową, ale już we własnym studiu nagrań, dlatego że nagrywanie tej pierwszej płyty solowej, którą miałeś okazję prezentować u siebie jeszcze, to chyba było jeszcze w Brumie, tak. Ona była nagrywana w Gdańsku i to było studio w domu właściwie zaaranżowane w takiej willi. I pomyślałem sobie, że takie studio również ja bym mógł otworzyć. I otworzyłem w Łodzi pierwsze studio nagrań prywatne i przez wiele, wiele lat prowadziłem to studio. Tam nagrałem drugą płytę, ale że klientów było dużo, więc zająłem się biznesem, ale cały czas grałem, aż do momentu, kiedy poznałem Andrzeja. Tak, Andrzeja i zaczęliśmy właśnie tą beatlesowską naszą przygodę. Ja z Andrzejem się nie widziałem wcześniej, ale twoja droga muzyczna też nie zaczyna się od The Beatles. No nie, ja swoją drogę muzyczną rozpocząłem od 5-letniego dzieciaka, który chodził na zajęcia rytmiki. Także przeszedłem całe szkolenie zawodowe, bo szkoła muzyczna to szkolenie zawodowe. Potem grałem w różnych rockowych zespołach łódzkich. Swoją działalność rockową przed wyjazdem na zachód zakończyłem w zespole Rezerwa, gdzie pod koniec lat 80. Nagrałem kilka płyt. No, potem wyjechałem za granicę. Spędziłem prawie 15 lat grając w klubach zachodnich w 10 krajach Europy. Po powrocie wróciłem na estradę, akompaniowałem wielu znanym artystom z pierwszych stron gazet jako muzyk akompaniujący w różnych zespołach estradowych, aż w końcu przyszedł taki moment, kiedy zatęskniłem po okresie takiego plastikowego akompaniowania do gitar. Bardzo tęskniłem do gitar. Spotkałem Witka Daraszkiewicza, z którym grałem w Rezerwacie i Witek po prostu przyprowadził do mnie do domu Piotra. Potem pojawił się jeszcze Zbyszek Frankowski. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było razem pograć. Jako, że wszyscy muzykę rock'n'rollową mamy jakby we krwi, wychwyciliśmy natychmiast, że będziemy sobie odpowiadać poziomem muzycznym. To też jest bardzo ważne, żeby wszyscy, którzy stanowią zespół, mówili tym samym językiem, żeby mieli podobne umiejętności. Okazało się, że idzie nam to całkiem nieźle. Problem polegał na tym, że nie mieliśmy wokalisty. Szukaliśmy wokalistę. No szkoda, że nie zadzwoniliśmy, może by to się ułożyło jeszcze inaczej. Natomiast summa summarum stwierdziliśmy, że nieźle brzmią głosy mój i Frankowskiego. Podstawą tych wszystkich beatlesowskich harmonii, prawda? Po pierwsze kręgosłup cały muzyczny, bo kochaliśmy Beatlesów od dziecka. I od dziecka pisałeś do fanklubu. I od dziecka pisałem do fanklubu, tak to przed chwilą pokazywałem ci. List, który dostałem od Fredy Kelly, którą miałem przyjemność widzieć. W tamtym roku byliśmy w Liverpoolu po raz kolejny, bo byliśmy już czwarty raz. W sumie zagraliśmy tam 28 koncertów w Cavern, między innymi. Widziałem ją osobiście, Fredę Kelly. No, także to kółko takie, powiedzmy sobie, które się zatoczyło do dnia dzisiejszego, owocuje w bardzo ciekawe momenty. Czasami takie, powiedzmy sobie, nazwałbym je magiczne, dlatego że no, nigdy nie przyszłoby nam do głowy mnie i Piotrowi, że to, co rozpoczynamy, tworząc zespół The Beatles, będzie miało finał w Liverpoolu, że tam zagramy 4 razy. Jesteśmy jedynym wykonawcą z tej części Europy, któremu udało się być w Liverpoolu 4 razy, zagrać 28 koncertów. Poznaliśmy wspaniałych ludzi. Ja poznałem osobiście siostrę Johna Lennona, panią Julię Bird. Graliśmy z pierwszymi Beatlesami, czyli z Quarrymen. Wspólny koncert w Krakowie. Ale żeby nie było tak różowo, tak, to wcale to się tak nie zaczęło od razu, że zaczęliśmy grać Beatlesów piosenki. A co, zaczęliście grać Beatlesów? Bo co? Bo nie, każdy znał Beatlesów? Nie. Właśnie to było troszeczkę inaczej. Dochodziliśmy do było tego. Tak, że chcieliśmy, no ponieważ Witek Daraszkiewicz jest świetnym gitarzystą i stwierdziliśmy, że powinniśmy sobie zrobić jakiś utwór bardzo ambitny. No i ambitnie zaczęliśmy od Hotelu Kalifornia. No i z Witkiem wykuliśmy się tych dwóch solówek stulecia podobno, toczka w toczkę. Natomiast był problem, że nie bardzo ktoś mógł zaśpiewać ten wysoki głos wokalisty. W związku z tym, no tak rzeźbiliśmy te solówki w kółko. I kiedy się spotkaliśmy właśnie u Andrzeja w domu z Frankowskim, byliśmy w trójkę wtedy, pamiętam. No i nie ukrywam, że żeśmy się chyba czegoś napili, niekoniecznie ciepłego. I chłopaki wzięli gitary i coś zaczęliśmy brzdąkać i zagrać. I to teraz będzie tak jak w filmie, teraz będzie przerwa na reklamę. Zespół The Beatles. Przerwałem ci, Piotrze, kiedy mówiłeś, że spotkaliśmy się, napiliśmy się i... No właśnie, i zagraliśmy Ticket to Ride Beatlesów i Frankowski z Żukiewiczem ten Ticket to Ride zaśpiewali razem. I Powiem szczerze, że szklanka, bo to chyba była szklanka, wypadła mi z ręki i mówię, chłopaki, nie szukamy żadnego wokalisty, wokaliści już są. I tak właściwie ten skład się skrystalizował i zostaliśmy w czwórkę i zaczęliśmy, wyspecjalizowaliśmy się wtedy właśnie w Beatlesach. Macie na koncie swoim dwie płyty. Ta pierwsza płyta to było takie dość wierne odzwierciedlenie tego, co robi Beatles, chociaż i postawić się na takie utwory mocno energetyczne, bo ta płyta jest taka, że właściwie nadaje się na każdą, nawet nie imprezę, na taki ostry rockowy koncert. Tu przy tym drugim krążku jest troszkę więcej kombinowania. No więc właśnie, to znaczy pierwsza płyta jest generalnie bardziej rockowa, zresztą koncerty w naszym wykonaniu brzmią tak bardziej z tej pierwszej płyty niż z drugiej. No tak, taki był czas, taki mieliśmy wtedy pomysł. Pomysł na tą drugą płytę był właśnie taki, żeby było troszeczkę łagodniej, również z pazurem, ale żeby to było troszeczkę bardziej rozbudowane, bardziej muzyczne. Zresztą utwory są też zupełnie inne i myślę, że to troszeczkę inaczej. Z późniejszego okresu, no tutaj właśnie. Są utwory z białego albumu, także druga płyta była dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o stronę muzyczną. Także zabrało nam to bardzo dużo czasu. Pierwszą płytę zrobiliśmy szybciej, tą drugą płytę robiliśmy dosyć długo. Tak, mogę powiedzieć, że pierwszą płytę robiliśmy w 300 godzin, drugą robiliśmy w 500. Także jak ktoś ma świadomość, ile czasu potrzeba na nagranie dobrej płyty, to trzeba wziąć to pod uwagę. To nie ma tak, że się wejdzie do studia i chwilę, raz, dwa, trzy. Nawet 40 minut, 40 minut. 40 minut, 40 minut. Chociaż Beatlesi tak właśnie nagrywali. No, ale przygotowania były jeszcze wcześniejsze. No więc właśnie. To jeszcze powiedzmy o ludziach, którzy pracowali wraz z wami, bo mieliśmy powiedzieć o producencie. Jeszcze wspominaliście o tym, że ta płyta była masterowana w Abbey Road również. Tak. No właśnie, to był też nasz taki duży sukces, ponieważ stwierdziliśmy, że materiał jest wyjściowo tak dobrze nagrany. Zresztą miksował Adaś Toczko tutaj z Warszawy, którego też znam z dawnych czasów właśnie mojej pierwszej płyty. I też powróciłem jak gdyby do niego w zamian. Adaś to był kiedyś z Trójmiasta chyba. Był z Trójmiasta, tak, ale tak. Teraz już jest warszawiakiem. I uważam, że pięknie zmiksował tą płytę, dodając właśnie stare elementy, przepuszczając przez różne taśmowe urządzenia. I finałem był właśnie master w Abbey Road, gdzie pan Shin McGee, on się nazywa McGee, który również był odpowiedzialny za remastery płyt Beatlesów współczesne, dołożył swoją rękę, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, bo, że tak powiem, nadał taki ostateczny, piękny szlif. Ten master był robiony na urządzeniach Beatlesów, mieliśmy taką gwarancję. Musieliśmy na to trochę zaczekać, ale podstawą było to, że właśnie wysłaliśmy mu próbkę utworu I Wanna Be a Man i natychmiast odpowiedział, że jestem zainteresowany z tym, że musimy zaczekać na swoją kolej. Dwa lata. Nie. Trwało to około pół roku. W każdym razie zmasterowany materiał nas zadowolił bardzo. Tutaj muszę powiedzieć o producencie, to jest Andrzej Wójcicki, to jest piąty Beatles. To jest człowiek, bez którego byśmy paru rzeczy na pewno nie przeprowadzili. Wierny zespołowi od momentu, kiedy się w nim pojawił. Jest gitarzysta Janek Jerzyński, który jest podobnie jak Piotr. Który grał ze mną zresztą w PJ Bandzie też w dawnych czasach. Wspierał mnie gitarowo. Muzykiem, który jest absolutnie w czołówce polskiej gitary. I ma słuch absolutny. Tak. Zbyszek Frankowski, oczywiście legenda polskiej estrady. I to jest czwórka. To są Beatlesi plus piąty Andrzej Wójcicki. Paul McCartney słyszał te nagrania? Miejmy nadzieję, że słyszał. Wszystkie nasze nagrania są w cover. Z tego, co wiem, to po prostu jest w ciągłym kontakcie między innymi siostrą Johna. Także te materiały nie są materiałami tajnymi. Wszystkie nasze płyty są w Cavern Club w Liverpoolu. I dosyć głośno było u nas w tamtym roku, dlatego że byliśmy jedynym zespołem, który gra Beatlesów w ten sposób. To znaczy, to najważniejsze, co cechuje Beatlesów, to jest to, że my przełożyliśmy muzykę Beatlesów na język współczesny. Tu jest dużo, powiedzmy sobie, takiego współczesnego, ostrego grania. Wychodząc, powiedzmy sobie, z założenia, że gdyby dzisiaj Beatlesi graliby to też zupełnie inaczej niż w tamtych czasach. Oni w tamtych czasach byli zespołem grającym bardzo ostro i energetycznie. I nowocześnie. A my traktujemy ich jak klasykę, jak Bacha, Beethovena i wielkich twórców. To, że oni byli w XX wieku, to nie znaczy, że ktoś musi być z 1800 czy z 1700 roku, prawda? Dla nas to jest klasyka. Czerpiemy jak z klasyki. Tak jest. Prawdopodobnie również Ojciec Święty dostał wasze nagrania. No tak, jest taka ciekawostka. Wysłaliśmy Ojcu Świętemu nasze świąteczne nagranie, to konkretnie Happy Christmas, War is Over Johna Lennona. Nagraliśmy ten utwór z chórem dziecięcym i ponieważ no, jest to utwór bardzo świąteczny, wysłaliśmy go do Ojca Świętego. I Ojciec Święty Franciszek nam odpisał, że dziękuję za to nagranie, dziękuję za dar. Oczywiście wspomaga nas w tym momencie swoją modlitwą, także jesteśmy przekonani, że wszystko się zacznie za sprawą, powiedzmy, Ducha Świętego. Ojca Franciszka, papieża, toczyć w dobrym kierunku, ale tak kończąc z żartami, to prawda jest taka, że wykorzystałem ten fakt wiele razy po prostu we wszelkiego rodzaju negocjacjach, bo jeżeli ktoś na przykład nie odpowiadał na mój telefon albo na SMS-a, to jest bardzo piękne. To powiedziałem, no słuchaj, stary, Ojciec Święty mi odpowiedział. Jeżeli ty mi nie odpowiesz, o kim jesteś, że mi nie odpowiadasz, prawda? I powiem ci, że parę razy to zadziałało. Paul McCartney teraz wystąpi wraz z wami na zakończenie. Powiedzmy jeszcze tylko, że wyszedł oczywiście płyta nasza, debutant Revolution, jest wydana na winylu, piękne wydanie. 180-gramowy winyl, pięknie wydany, brzmiący fantastycznie, dużo lepiej niż kompakt. Polecamy serdecznie. Stylistyką nawiązuje okładka do lat 60., kiedy ukazywały się płyty Beatlesów. Ja postawiłem sobie tę płytę wśród swoich winyli, a płyty Beatlesów mam wszystkie. I powiem jedno, no, oglądając tę płytę, naprawdę nie ma się czego wstydzić. Jest to coś pięknego. Także zachęcamy bardzo wszystkich, którzy kochają tę muzykę, aby wyruszyli z nami w magiczną podróż z Beatlesami, z płytą Our Evolution. Andrzej Żółkiewicz, Piotr Jałowicki, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding, all you see. It's hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my team. I mean it must be high or low. That is you can, you know, tune it, but it's alright. That is I think it's not too bad. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know, and it's a dream. I think I know I'm in bias, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Paul here. I've known quite a few Polish people since I was a kid. Where I used to live in Liverpool, I had a friend called Kobiela. She was a Liverpool boy. Him and me were good mates, so John Kobiela. But his dad was Polish, and, you know, my parents always spoke very well of Polish people. I think it was because it was after the war, you know, they fought together in the war. Yeah, so through the years, I've known quite a few Polish people, but John Kobiela was a good friend of mine. Rock and roll. Cześć! To był zespół The Beatles, a za chwilę już kolejni goście, czyli formacja Lorraine. Zespół Lorraine, tak zaczyna się wasza najnowsza płyta pod tytułem Złamania. Ja nie ukrywam, że słucham tej płyty parokrotnie i nie byłem w stanie wybrać piosenki, która podoba mi się najbardziej. Łukasz Lańczuk i Tomasz Dorobczyński w studiu Trójki, witam panów. Witamy. A macie swoją ulubioną? Wszystkie oczywiście. Ja mam ulubioną dźwięki rozstania. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś wyszło, że to jest jakiś... Jest moim ulubionym kawałkiem z tej płyty. Ja nie ukrywam, że kiedy słuchałem po raz pierwszy płyty, to te złamania wchodziły mi dość mocno do głowy tytułowe. Natomiast fakt, że Fale są tak przebojowym utworem, że dziwię się, że nie są w tej chwili na pierwszych miejscach na listach przebojów w całym kraju. No, cieszylibyśmy się bardzo, jakby tak było. Chociaż gdzieś tam, wiadomo, w stacjach są grane Fale i w niektórych listach przebojów dosyć wysoko zawędrowały. Także chyba mają potencjał. Widzieliśmy się ostatnio ile lat temu? Pewnie ze 3. Jak wychodziła poprzednia płyta? No, coś chyba. Jakoś... Co się zmieniło od tego czasu w zespole? Skład się nie zmienił na pewno. Zmieniło się może podejście troszeczkę do muzyki. Chcieliśmy zrobić płytę bardziej gitarową i uderzyliśmy... A można bardziej gitarową robić niż była tamta? Uważaliśmy, że tamta płyta była zbyt łagodna. No i zagraliśmy kilka koncertów i zaobserwowaliśmy na tych koncertach, że jednak lepiej się czujemy w takich bardziej gitarowych aranżach. Wywołaliśmy u publiczności dosyć pozytywne reakcje też. Także to się tak między sobą połączyło. Zaobserwowaliśmy taką interakcję fajną i postanowiliśmy nagrać zupełnie koncertowy album, bardziej gitarowy, który no, dużo lepiej sprawdzi się na koncertach. To znaczy, nie mówię, że te poprzednie płyty nie sprawdzały się, ale myślę, że tu będzie lepiej. No. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Ta płyta ma coś takiego dla mnie przynajmniej w odbiorze, że kiedy ją się włącza, nawet po ciemku, w nocy, bo to wtedy brzmi moim zdaniem najfajniej, to bije z niej takie światło i taka cała masa żywej energii. To bardzo pozytywne słowa. No to powiedz, jak to zrobiliście. No. Jak to zrobiliśmy? No coś się musiało zmienić w zespole, bo ta płyta jest zupełnie inna niż poprzednia. No tak, no dużo, po pierwsze dużo więcej czasu poświęciliśmy i energii, żeby nagrać tę płytę. Chcieliśmy ją bardziej dopracować. Wiadomo, zespół się rozwija i nasze doświadczenie też przybywa nam doświadczenia. Dlatego no Też bazowaliśmy na doświadczeniach z poprzedniej płyty, bo zauważyliśmy na koncertach, że ludzie też... zależało nam na tym, żeby ludzie, ogólnie rzecz ujmując, szaleli pod sceną. I też cieszyli się, a akurat na drugiej płycie to były takie numery, które pozwalały uwydatnić tą energię i dzięki temu mieliśmy taki feedback też od ludzi. Może dlatego, że ona jest bardziej dopracowana, tak jak już wspomniałem, mieliśmy więcej czasu, żeby nad nią popracować. Mimo tego, że no, opowiada o różnych relacjach międzyludzkich, często gęsto o takich historiach miłosnych, o rozstaniach różnych, może niekoniecznie do końca o pozytywnym wydźwięku, ale summa summarum... No, można nazwać ją taką klimatycznie pozytywną płytą. Chociaż się poraniliście o liście. Poraniliście się o liście. No, to taka delikatna sprawa. Na pierwszy rzut oka można nie zaobserwować tego, że to jest ułożone. Te piosenki są właśnie w taki koncept album. Na pierwszy rzut oka nie jest to taki typowy koncept album, ale jak ktoś tam się wsłucha bardziej w tą płytę, to zauważy właśnie, że te teksty gdzieś tam się przenikają, nawiązują do siebie te piosenki i też nie bez powodu tą całą opowieść kończy piosenka zatytułowana Wisła. Ja jako autor tekstów chciałem przedstawić swoje obserwacje dotyczące tego, co się wokół mnie dzieje, opowieści od znajomych, studentów i też z różnych form, takich jak film. Gdzieś tam obejrzałem, na przykład Falconer mówi, został napisany na podstawie filmu Samotny mężczyzna. Także dużo takich moich obserwacji, które przedstawiliśmy na tej płycie z punktu widzenia jednej konkretnej osoby i tą konkretną postać też przedstawiliśmy w oprawie graficznej. Ta postać jest zarówno na froncie okładki i przewija się przez całą książeczkę. Nie wiem, czy Tomku zauważyłeś to. Zauważyłem jak najbardziej. Ja troszkę was męczę, bo chciałem, żebyście sami opowiedzieli o tej płycie jak najwięcej, bo ja mam do niej swój stosunek, jaki mam. Ja bardzo lubię tę płytę. Dla mnie to jest jedna z fajniejszych płyt, jakie pojawiły się w tym roku na rynku, chociaż początek roku jest dopiero w tej chwili. Stąd takie moje troszkę przepytywanie was, postawienie pod ścianą. Ale dam wam teraz troszkę odpocząć, posłuchamy utworu kolejnego. Czuję rano, wlewa się przez powieki nowy dzień. Dźwięki rozstania. Leżysz cicho obok mnie, chwilę patrzę na twój sen. Czas mnie wygania. Szybko myję twarz, nie pamiętam co i jak i co się śniło. Wymieszany w środku gdzieś czuję strach, niepokój, lęk o moją przyszłość, która nie nadejdzie. Ty wiesz jak rozpalić we mnie chęć, przywrócić jasność dnia. Ty wiesz jak zakopać cały lęk, przywrócić wiarę w świat. Przyszła wiosna, stopniał śnieg. Każdy marzy, więcej chce. Też powinienem. Tramwaj znowu wiezie mnie nie w tę stronę, w którą chcę. Tracę nadzieję na lepsze czasy. Ty wiesz jak rozpalić we mnie chęć, przywrócić jasność dnia. Ty wiesz jak zakopać cały lęk, przywrócić wiarę w świat. Ty mnie znasz. Przewidzisz każdy krok, znasz kolory moich kłamstw. I nie mów nigdy, że nie mów, że odejdziesz stąd. Przywrócić jasność dnia. Ty wiesz jak zakopać cały lęk, przywrócić wiarę w świat. Ty mnie znasz. widzisz każdy krok, znasz kolory moich kłamstw. I nie mów nigdy, że nie mów, że odejdziesz stąd. Zespół Loreń z płyty Złamania. Tomek powiedział przed momentem, że najbardziej pozytywna na tej płycie jest okładka, bo teksty raczej smutne. Zresztą Łukasz wspominał o nich przed chwileczką. Tak, podtrzymuję swoje zdanie. I jesteście troszkę jak taka Zosia Samosia, bo zrobiliście właściwie wszystko sami na tej płycie. Opowiedzcie o tym wszystkim. Tak, to odpowiadamy za produkcję, realizację ścieżek nagrań. Te wszystkie ścieżki i nagrania oczywiście musieliśmy wysłać do miksów i masteringu i w tym pomógł nam Tomek Z. Zalewski, który na co dzień odpowiada za realizację dźwięków w zespole Koma. Pozdrawiamy. I realizację płyt. Pozdrawiamy Tomka Zalewskiego. Także to brzmienie spiął, można powiedzieć, do kupy. A płyta tym bardziej jest spójna przez to, że w całości zrobiliśmy ją sami, czyli produkcja, audio i okładkę zrobiliśmy też sami. A czemu, Tomek, pozytywna jest najbardziej okładka? Mi się podobają kolory, są pozytywne kolory. Oczywiście możemy sobie tam wyszperać wśród stronnic naszego bohatera, który się przewija, ale ty już, Łukasz, mówiłeś. Też nie będę zdradzał wszystkiego, to już słuchacze muszą sobie sami zajrzeć. Muszą sobie zajrzeć do książeczki i wyszukać się sami. Dokładnie, gdzie ten bohater się tam znajduje, bo my go w niektórych miejscach poukrywaliśmy troszeczkę. Także trzeba tam się nieraz nawet lupę wziąć w rękę i... Można się pobawić, gdzie jest Wally. Tak, tak, tak. Trochę taka zabawa. Tu widzę, chyba najmniejszy jest przy kilka słów, kilka dni. Taki malusieńki jest gdzieś tam pod balonem. To jest balon? To jest spadochron. A spadochron, wygląda jak balon. No, bo to taki malutki, to wiadomo. W projekcie okładki wspierała was również menadżerka, czyli całkowicie wszyscy zaangażowani. Tak, jesteśmy samowystarczalni. Tak, dziękujemy, Iwono. Dokładnie, to znaczy za okładkę odpowiadam akurat ja z Iwoną. I tak udało nam się dopracować to wszystko. Dochodzą nas słuchy, że okładka się podoba i jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni i dziękujemy za tę opinię. Wystąpiliście ostatnio również w telewizyjnym talent show. To pomogło wam w rozkręcaniu kariery, czy nie? Nie tak do końca. Nie było takiego wielkiego po tym talent show, ale oczywiście doszło więcej fanów. Ktoś tam nas dostrzegł, pewnie z takiej publiki, która nie chodzi też na koncerty. Bo wiadomo, talent show oglądają różne grupy wiekowe. Ogólnie pozytywne wrażenie i nowe doświadczenie dla nas, ale jakiegoś takiego wielkiego napędu i takiego kopa do przodu nam to nie dało. Wy sporo koncertujecie? Teraz szykuje się najbliższa trasa. Ostatnio regularnie gramy koncerty, trasy koncertowe. Pomaga nam właśnie menadżerka Iwona. Dużo pracy i energii. Która w kąciku tutaj nie słychać. Siedzi cichutko, taka niepozorna, ale bardzo dużo pracy wkłada w to wszystko i bardzo wiele zawdzięczamy Iwonie. No i teraz z początkiem kwietnia ruszamy w trasę dwumiesięczną promującą album Złamania. Z początkiem marca, 2 miesiące będziemy jeździć po Polsce koncertować, także z naszego Facebooka można się dowiedzieć, gdzie i kiedy się pojawimy, w jakim mieście i zapraszamy na te koncerty oczywiście. Pytałem się was na samym początku, który z utworów jest wam najbliższy, a powiedz, który z tych tekstów na tej płycie jest najprawdziwszy i tobie najbardziej oddaje twoją duszę? Tak jak powiedziałem na początku, to... Ja mówię teraz o tekstach, głównie... nie o piosenkę. No tak. Te teksty powstały pod wpływem obserwacji, także... ciężko tak... One nie są moimi osobistymi odczuciami, także ciężko powiedzieć, ale ja chyba trzymałbym się tak dźwięków rozstania, które tak najbardziej chyba... Które były przed momentem zresztą. Tak, tak, tak, tak. Mhm. Ja się przy nich trzymam tak bardzo. Teraz będą alarmy na koniec. To jeden z tych utworów, które ja tak. też myślałem, że powinny być na singlu kolejnym. Tak. Dziękujemy w ogóle za podesłanie nam swojej propozycji singla, bo tak jak wspomniałeś na samym początku, wiele osób chce nam pomóc, ale też jest bardzo dużo typów tych piosenek i ciężko wybrać te singlowe kawałki. Dlatego wszystkie propozycje bierzemy pod uwagę, ale nadal jest ciężko wybrać ten singiel. To co, słuchajmy w takim razie alarmów na zakończenie naszego spotkania. Dziękuję bardzo. Zespół Loreen dziś gościł w Nocnej Polsce. Dziękujemy i pozdrawiamy. Człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowiek, co człowiek, człowi I chciałem powiedzieć, to tyle grupy Lorraine na dziś, ale pomyślałem sobie, że nie, jeszcze będą tytułowe Złamania. Motyle umarły, a ramiona przykrył mróz. I wzdłuż polarnych nie zobaczę z tobą już. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, to w środku mięknę. Uczucie upadły, roztrzaskały się o stół. W tych ścianach bladych jeszcze pełno twoich snów. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce winu. Roztrzaskały się o stół. Gdy łamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, serce winóż. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce winóż. Zespół Lorraine w tytułowym nagraniu Złamania z ich najnowszej, trzeciej już płyty. I właściwie to chętnie bym pozostał przy tym krążku i posłuchał ciągu dalszego. Mamy troszkę czasu, ale może nie. Może będą inni artyści, którzy też czekają w kolejce, byśmy ich zagrali w nocnej Polsce. Za tydzień na przykład, jak nic się nie zmieni, pojawi się u nas Adam Wolski i opowie o siódemce nowej płycie Golden Life. Let me.